likambo na ngai mobali na kolingaka na kotindaka bakoyebisa ye akondima te va bandeko nakei kotala ye na bangi mpe kokita oya mobali kitoko tamwa loposo sembesembe bandeko elongi ekongala mosika ginyo lelo nakangi motema nalingi ye na bolingo lisolo tosololaki na kopo na mesa alima e nabangaki mingi oyo mobali kitoko pamwa apesi ngai maladi nani abota yeki ye linganga tolingana tosololaki na kopo na mesa nabangaki mingi oyo mobali kitoko kamwa apesi ngai maladi nani abota yeki ye linganga tolingana angai mobali ngayo nakokupela ye yeba mwasina ye akona zuwa angai nakonuka abalanga yeba azali na mwasina ye nabakwe angai mobali apasola ngai motema okoluka matata mwasi keba angai mobali apesi ngai liboma tokoyebisa ye ayeba yo angai nakonuka mobali akofulenga okoluka makambo mibali ya bato angai nzela ya ndako na ye na makolo mongo pase mibali pase mongo pase mibali pase mongo pase mibali pase mongo pase mibali pase Chopin, chopin, sakura, chopin.